Troszeczkę na podłodze, troszkę na dywanie. Skromnie skulona, o tak jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klopy, wychodzi przez furtkę na ulicę, wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, czyta gazetę, dojeżdża do pętli, wraca do domu. Przekręca, kręca, kręca klucz w zamku. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Jau! A ona wstaje, otrzymuje się, wkłada panterkę, przewiesza przez ramię karabin. Wychodzi na ulicę, wytacza chałubicę, wsiada do tramwaju, jedzie, dojeżdża do pętli, wraca do domu. Kręca, kręca, kręca klucz w zamku. Jau! Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Chodź tu, skarbie! Chodź tu do mnie bliżej! Nogi, o, odwróć się! Szerzej! Szerzej! O tak! O tak! O! Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, a ona leży